Kapımızda halay var, herkes elini uzatır. Kurban olam yar sana, bana gel, bana gel. Tat bana gel, bana gel. Yüreğimde yar egem, can o gel, gül o gel. Kurban olam yar sana, bana gel, bana gel. Tat bana gel, bana gel. Yüreğimde yar egem, can o gel, gül o gel. Herkes alaya kalksın. Hele bakın geline, Muş'a gel, Muş'a gel. Porto'ya gel, Muş'a gel. Yüreğimde yar egem, can o gel, gülüm gel. Hele bakın geline, Muş'a gel, Muş'a gel. Porto'ya gel, Muş'a gel. Yüreğimde yar egem, can o gel, gül o gel. Kapımızda halay var, herkes elini uzatır. Kurban olam yar sana, bana gel.